Goedenavond. Zeeuwse slavenhandelaren vervoerden en verhandelden bijna de helft van de 600.000 door Nederland tot slaaf gemaakte. Het is de laatste week van het herdenkingsjaar slavernijverleden. En daarom ga ik in gesprek met Zeeuwen over deze zwarte bladzijde. De herdenking en de sporen die nog steeds voel en zichtbaar zijn in deze stad. We staan met de gele bus van 5 dagen geparkeerd op de Balans in Middelburg bij het Zeeuwse slavernijmonument. Dit gebied was ten tijde van de slavernij het middelpunt van de bedrijfsvoering van de Middelburgse Commerciecompagnie. De onderneming die hier in de 18e eeuw een grote rol had in de internationale slavenhandel. Mijn gast vanavond is Hannicol Blokland, directeur van het Zeeuws Archief. Welkom in de bus. Ja, hallo. Als je naar buiten kijkt, dan zie je dat slavenmonument, Hanny. En een rond plein, een paar oude bomen. Je kan ook meekijken, reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. Maar dit plein, maar dan eind 18e eeuw. Hoe zag dat er toen uit? Ja, dat was het centrum van de activiteiten van de Middelburgse Commerciecompagnie. Hier was het kantoor waar de bewindhebbers vergaderden. Er waren pakhuizen omheen. De suiker, de cacao, de tabak werd hier naartoe gehaald. Wat je hier niet zag, waren de zwarte, de slaafgemaakte. Het was een driehoekshandel. De schepen vertrokken van hier, volgeladen met ruilgoederen, om de slaafgemaakte te kopen aan de kust van Afrika. Dus daar werden ze opgepikt, zeg maar? Ja, maar daar voeren ze maandenlang langs de kust. Want ze kochten nooit 300 in één keer. Maar ze kochten er een paar hier, een paar daar. En dan gingen ze eerst naar de kust waar het goedkoopste was. En dan voeren ze even verder. Net zolang tot het schip vol was. En helemaal op het eind deden ze Elmina, Fort Elmina aan. En daar waren slaafgemaakte in grotere aantallen. En als dan het schip vol was, dan voeren ze naar de Cariben. En daar werden ze op veilingen verkocht. En met de opbrengst van die veilingen, daar kochten ze suiker en cacao en tabak. En daarmee voeren ze terug naar Middelburg. Ja, en dat belandde dan hier achter ons in een van die pakhuizen. En in al deze pakhuizen zag je die bedrijvigheid. Ja, ja, en dan hier werden weer verkocht en geveild. En dan weer, ja, verder. Dan waren hier de suikerveilingen en de andere veilingen. En waarom kreeg Middelburg zo'n prominente rol? Hoe begon dat? Ja, in de 17e eeuw was het vooral de West-Indische Compagnie die dat, nou ja, Amsterdam, Middelburg, Hoorn, Enkhuizen enzovoort deed. En in de 18e eeuw verloor de West-Indische Compagnie zijn octrooirecht. Toen zag je eigenlijk dat in heel Nederland overal compagnietjes werden opgericht. Mensen roken kansen. Ja, ze roken kansen. Dus er zijn er heel veel geweest. Maar van geen van de compagnietjes is eigenlijk meer archiefmateriaal overgebleven. Behalve van de Middelburgse Commerciecompagnie. En hoe kan dat? Waarom is dat van hier dan zo bewaard gebleven? Ja, dat is deels altijd een toevalverhaal. Waarschijnlijk heeft het er ook mee te maken dat die compagnie ook een scheepsbouwbedrijf had. En dat scheepsbouwbedrijf is veel langer doorgegaan dan de slavenhandel. En formeel is de slavenhandel in 1814 afgeschaft. Dat is een verschil tussen de slavernij, die is pas veel later afgeschaft. Maar de handel is in 1814 afgeschaft. En de meeste compagnietjes zijn dan eigenlijk in elkaar gestort. En van de MCC was er nog die scheepsbouwpoot. Dus dat archief was veel langer, moest dat bewaard worden. En die is pas rond 1880 afgeschaft. Maar zat het allemaal in een grote doos? Want het is natuurlijk een geschiedenis die wij heel lang hebben verzwegen. We hebben daar natuurlijk heel lang geen oog voor gehad. Ja, en dat is algemeen eigenlijk in West-Europa. Dat geschiedenis van slavernij sowieso, maar ook de transatlantische slavernij, dat daar gewoon geen aandacht aan besteed werd. En dat is eigenlijk ook de frustratie van de nazaten van de slaafgemaakte, dat het gewoon doodgezwegen is. En dat er nooit gepraat kon worden. Het is een gedeelde geschiedenis van ons allemaal, maar er werd niet over gepraat. En dat is wat wij zien in de MCC is dat eigenlijk half vorige eeuw de eerste onderzoeken naar dat archief zijn gekomen. En toen zag men dat dat buitengewoon interessant materiaal was. Maar eigenlijk de grote vlucht is pas gekomen door de Black Lives Matter beweging, maar ook in Nederland de grassroots organisatie, de veel organisaties van mensen uit Suriname, uit de Antillen, die eigenlijk al heel lang bezig zijn om om aandacht te vragen aan hun eigen voor hun eigen verleden. Ja, maar je zegt dat het heel bijzonder was, maar het is volgens mij uniek, toch? Ja, ter wereld. Ja, het archief van de MCC is uniek in de wereld, omdat dit het enige archief is wat compleet bewaard is gebleven. In Liverpool zijn ook wel restanten. In Rotterdam heb je nog wat. In de West-Indische Compagnie zit wel wat informatie. Maar dit is één handelsorganisatie. En daar zijn alle onderdelen van die organisatie zijn in dat archief bewaard gebleven. En wat stond er zoal in het archief? Ja, dat is dus de hele financiële administratie, maar ook alle stukken die meegingen aan boord van de schepen. Dus wanneer ze slaafgemaakte mensen aankochten, wat de omstandigheden waren aan boord, wat de mensen te eten kregen, wat. Dus is ook de informatie in voor iedere slaafgemaakte werd een bedrag betaald. En dat was geen bedrag in goud of in zilver, maar dat was een bedrag in goederen. De mensen werden geruild tegen textiel, buskruid, kogels, koperwerk. En hoeveel? Hoeveel werd dan iemand gekocht? Ja, en voor ieder mens is genoteerd welke goederen zijn betaald en wat de tegenwaarde in geld was toen, hè. En onderaan de streep staat dan het bedrag. En dat is verschillend. Voor een man werd het meest betaald. En dan moet je denken ongeveer aan 100 gulden. Dat was een beetje afhankelijk, want in Liberia was het goedkoper dan in Ghana. In Ghana waren ze in de forten op voorraad. En wij zien dat ze op sommige reizen wel 3 keer zo duur waren in Ghana als in Ivoorkust of in Liberia. Maar voor een man moet je dan denken aan ongeveer 100 gulden, soms 120 gulden. Een vrouw was iets minder, maar zegt 90 gulden. En jongens en meisjes waren echt aanmerkelijk minder. Die waren ongeveer de helft. Dus dat was dan 50 gulden wat je voor een kind. Alsof dat dieren waren of. Ja, en wij zien in dat archief, het is natuurlijk een handelsarchief. En dat moet je gewoon goed beseffen als je onderzoek gaat doen in het archief. Alles is opgeschreven om de handel in slaafgemaakte te verantwoorden. En de handel in de suiker. En als je dat perspectief neemt, dan snap je waarom die verantwoording en die details zo minutieus zijn weergegeven. Want de kapitein moest alles wat hij deed verantwoorden aan de bewindhebbers. Die hele correspondentie zit ook in het archief. Ook de vergaderingen van de bewindhebbers zit ook in het archief. Maar ik heb ook wat gelezen online. Maar het is ook heel kil. Het is heel feitelijk. Alsof er geen emoties. Ja, en wat voor ons zo interessant is nu, is dat je tussen dat alles door gaat zoeken naar de sporen van de slaafgemaakte. Hoe hadden zij het aan boord? Nou ja, wat was hun prijs? Wat was hun aankoopprijs? Wat was de verkoop? Hoe ver werden ze vervoerd aan boord van dat schip? En wat heb je daarin kunnen ontdekken? Ja, en daar zit dus heel erg veel details in dat archief. En altijd wetend dat het een handelsarchief is, kun je eigenlijk wat wij noemen de stille getuigen, de dingen die de slaafgemaakten hebben meegemaakt, kun je zien. En van sommige reizen hebben we bijvoorbeeld ook nog een journaal van de chirurgijn. En die beschrijft ook wat hij aan ziektes zag, zowel bij de bemanning als bij de slaafgemaakte. Hij beschrijft ook hoe hij probeert de bemanning, maar ook de slaafgemaakte weer beter te maken. En je ziet dan ook, genoteerd bijvoorbeeld, een klein meisje. Zij overlijdt aan scheurbuik. En ja, dan heb je dat beeld natuurlijk wel voor je, als je daar zo'n klein meisje aan boord van 300 slaafgemaakten. De mannen zitten overdag geketend aan boord, want ze moeten bewegen. Ze kunnen nooit al die tijd in het ruim blijven liggen, want zo'n reis duurde. De overtocht duurde 3 maanden, 2-3 maanden. En zo'n schip, soms patrouilleerde het wel Ja, zeg 5 maanden voor de kust van Afrika, voordat het vol was. Dus overdag moesten de slaafgemaakten aan boord. En dan werden ze aan een ketting vastgeketend. En de vrouwen en de meisjes die zaten achterop. Die zaten dan onder een soort tent tegen de zon. Maar de mannen zaten op dat kuildek. En in dat journaal van die chirurgijn vind je heel erg veel details van de slaafgemaakten. Maar ook bij de verkoop, dan zie je ook de bijzonderheden. En heel af en toe, dan hebben we ook nog iets van iemand die zelfs een naam gekregen heeft. Want, ja, want namen kom je amper tegen. De namen van de... Nee, en dat is ook ontzettend jammer. Maar de mensen die... bemanningsleden, de kapitein... ze noteerden nooit de Afrikaanse naam van de mensen die ze aankochten. Want dat is ook het punt, hè? Dat die mensen nooit hun familiegeschiedenis meer kunnen... Nee, en dat is... je weet wel de herkomstgebieden... want je kan precies zien waar het schip lag wanneer daar aangekocht werd. Maar je weet niet precies wie dat was, want ze hadden geen uniek nummer. Ze kregen daar... althans, hun eigen naam werd niet genoteerd... Op het moment dat ze verkocht werden in de Cariben op de plantages... dan zie je weer wel dat ze daar nieuwe namen krijgen. Dat zijn dan christelijke namen, omdat die dan uit te spreken waren. En tot dat niveau kun je eigenlijk wel terugkomen. Onze verslaggever Meerte van der Drift die dook met Angelique Duinam... voorzitter van Kitty Kotti Zeeland, het Zeeuws archief in jouw archief... op zoek naar haar familiegeschiedenis. Tref jij vaker mensen aan die dan in het archief dwalend zijn... zoekend naar... Familie, informatie? Ja, wij kregen eigenlijk veel bezoekers, ook internationaal, ook uit de VS, maar overal vandaan. En dan laten wij die archieven zien. Ze zijn trouwens allemaal gedigitaliseerd. Hè? Online ook dus te vinden. Iedereen kan ze online bekijken. Maar soms hebben mensen ook echt behoefte om ter plekke te kijken en die documenten ook vast te houden. En dat kan, hè? Ja. En dan zijn mensen vaak hevig geëmotioneerd... omdat ze weliswaar niet de naam van hun voorvader zien... maar wel zeggen, dit is wat mijn voorvader meegemaakt heeft. Hij had aan boord van dit schip kunnen zitten. Precies. Laten we dan ook luisteren naar het verhaal van Angelique. Het is een 18e eeuws stadspaleis. Ja. Was het? Is het 18 of 17? Mooi. Is het 18 of 17e eeuws paleis? Nee. 18e. Sorry. Oh, okay. Iemand uit het raam geeft ons nu even een geschiedenisles. Dan weet je dat weer, okay. Dat is de Duitse kloosterorde. Ja, dat wist ik ook niet. Okay. Het Zeeuwse archief, een oud gedeelte. Daar wordt inmiddels kantoor gehouden. En er is een nieuw gedeelte aangebouwd. Ja. En daar is echt het archief en de stukken die ook het inzien. Ja, dat klopt. Even kijken of je het zo wel kan op die andere. Aan die kant, dat gedeelte, daar is het RIAS. De Studies of American Studies. Hieronder ligt dus 3 kilometer aan informatie over het slavernijverleden. Volgens mij ben ik hier elke week wel te vinden. We gaan naar binnen. Trap op en weer af. Ja. Er zitten allerlei mensen aan lange tafels. Ja, dit is dus die studiezaal van RIAS. Ja. En de expositiezaal. We lopen richting de expositie. Verder het gebouw in. Als je hier staat, dit is dus een... Waarom wil je hier naartoe? Omdat dit... ik hou ervan dat ze van die bootjes, die replica's hebben gemaakt. Want als je dan denkt, okay, dit is een replica. Wat moet ik hier nou... Dit is een van de boten die werden gemaakt ten tijde van de slavernij. Ook hier in Zeeland. Dus je zegt eigenlijk, als het opgeschreven staat en je leest het... is anders dan dat je het voor je ziet, het nagemaakt wordt. Ja, het wordt nog zichtbaarder. Ja. Dit, tot de hele, dit hele is de binnenkant van een schip. Zo groot was het schip. Als je loopt, van hier naar hier, dat is het schip. Want je hoort het misschien wel, het is een laag plafond. Het lijkt een beetje het gevoel van een kelder. Er zijn geen ramen. Nee. Er staan verschillende vitrines. Aan de muur hangen kaarten. Er wordt verschillende video's afgespeeld. Ja. Dit is het gedeelte van Suriname en de eilanden. En hier is wat ze, als je daar aankwam, het plantageleven. Als je hier zo staat en je ziet al die namen... dan zie je pas echt de echte connectie met Zeeland. Want... daar heet het, volgens mij is een van de twee dat het nog Nieuw Middelburg staat. Want dat was de naam van de hoofdstad van Suriname. Dus het is niet Paramaribo, het is Nieuw-Middelburg. Als jij onderzoek doet in zo'n archief, hoe gaat dat dan? Dan moet je die stukken aanvragen. Ja, kom je naar hier en dan vraag je van... ze hebben het liever niet, hè? Want ze hebben namelijk geld gekregen om het gedigitaliseerd te hebben. Dus dat je het vanuit huis kan opzoeken. Alleen waar de gewone mensen en ik ook tegenaan lopen is... hoe doe je onderzoek? Waar moet je beginnen? Ik begin dan in feite bij... Nou, ik weet van ons dat onze plantage La Prosperité is. En dan ga je dat opzoeken. Maar dat doe je dan in combinatie met bijvoorbeeld het Nationaal Archief. Maar hier kun je wel weten... welk schip is er vanuit Zeeland naar Suriname gegaan? En dan vind je dat of vanuit huis, van achter je computer... Ja. Of in zo'n studiezaal, aan zo'n leestafel. We zagen al wat mensen zitten. Ja. Hoe zit je dat dan te lezen? Dan staat dat zo omschreven en dan krijg je steeds meer feitenkennis. Hoe is dat? Nou, wat er gebeurt als je steeds meer feitenkennis hebt... is dat je dan gaat beseffen dat je eigenlijk nog zo weinig weet. Waarom is het belangrijk om dat te weten? Omdat je toch wel ergens een basis wil hebben. En mijn basis is... Ik wil wel een basis van trots hebben. Ik ben heel trots op mijn voorouders, dus neem me niet kwalijk. Alleen als het beroep staat slaaf of tot slaafgemaakte of eigenaar van, weet je wel. Ja, dan denk ik, ja, daar zit een mensleven achter. Er zitten mensen met dromen, met wensen, zitten zoveel meer achter... Slaaf, wat zegt dat nou? Wat ja, slaaf of tot slaaf gemaakt of negerin, dat zegt helemaal niks. Je begint met kennis hier en het Zeeuwse archief is dan de eerste stap. Maar we moeten nog zoveel stappen maken, ook voor elkaar. En dat je dan misschien samen met zoveel kennis af kan stappen van die schuldvraag. Dat je dan samen kan, dit heb jij, hebben we overeenkomsten of juist de verschillen. En die kunnen we dan vieren. In plaats van elkaar vinger te wijzen. Maar het gaat ook niet over de schuld van de witte. Het gaat mij ook niet over de schuld van de zwarte. Weet je, dat is... Je wil dat het gesprek een stap verder komt. Ja, en niet dat mensen in de kramp schieten. Of de, moeten we het weer over hebben? Ja, we moeten het, zolang ik mijn kleinzoon niet kan vertellen... hoe zijn geschiedenis in elkaar zit, is dit nodig. Jij als wit meisje, laat ik het even zo zeggen... Als jij gaat onderzoeken waar jij vandaan komt, genealogisch... kom jij verder dan 17 zoveel. Verder dan 16 zoveel. Verder. Bij mij stopt het 1800 en dan is het 1863. Meer weet ik niet. Ik weet niet hoe... Mijn stammoeder heet Anna Perotti. Maar ik weet ook, ze was 63 toen ze werd ingeschreven. Maar hoe heette ze daarvoor dan? Waar kwam ze vandaan dan? Lijk ik op haar? Lijken mijn wensen een beetje op haar? Dat zou ik heel graag... Daarom wil ik heel graag een kenniscentrum, een kennisinstituut... om dit voor meerdere mensen openbaar te kunnen maken. Ik zei niet iedereen heeft er behoefte aan... maar degene die er behoefte aan hebben, dat die weten dat het kan. Je luistert naar Vijf Dagen. De NPO Radio 1 staat in Middelburg. En we praten deze week, de laatste week van het herdenkingsjaar slavernijverleden, over Kitty Kotti. Mijn gast is Hannicole Blokland van het Zeeuws Archief. We hoorden in een reportage Angelique. Ja, die basis van trots, hè, waar ze naar op zoek is. Het is voor iemand als Angelique nog steeds zo moeilijk om iets over haar familie te ontdekken. Ja. Is er nog hoop? Gaat zij nog ooit meer erover te weten te komen, denk jij? Ja, en wij horen deze moeilijkheid van heel veel mensen. Want je kan dus inderdaad niet precies, doordat je de namen niet hebt... je kan niet precies de link naar Afrika leggen. Je kan wel kijken in waar de herkomstgebieden zijn. Maar wat wij ook zien is dat er heel veel behoefte is aan onderzoek. Maar wat gebeurde er dan met de slaafgemaakte? We hebben nu een samenwerking met Ghana... waar een tentoonstelling van ons staat in Accra... met de Universiteit van Accra en de ambassade van Ghana. En die tentoonstelling gaat ook hier naartoe komen... zodat we hun deel van de tentoonstelling... en zij doen weer onderzoek naar Afrika en de binnenlanden. Hoe ging het proces van de slaafgemaakte daar. En de informatie en zo, die we daar weer kunnen vinden. Ja, en zo verbinden we allemaal stukjes informatie. En we zien ook dat er heel veel behoefte is aan... dus wat is er gebeurd met de mensen aan boord, op de plantages? Hoe werden ze behandeld? Zijn er ook opstanden geweest? Is er ook sprake van verzet van zwarte mensen? En we hadden vorige week iemand uit de Verenigde Staten, Tracy Hall, die in gejubel uitbarstte in het archief toen ze zag dat er ook zwart verzet was, dat mensen in opstand kwamen. Ja. En dat zijn zulke mooie dingen om te zien dat dit... Dat zoveel doet om dat terug te lezen. En dat je dat allemaal in de archieven terugziet. Ja, ik vroeg me ook af, ze zei wel van... ja, ik ben wel een beetje bang, Angelique zei dat... van dat het een beetje een hype was, weet je wel. Dat we die excuses hebben gedaan. We hebben nu... het jaar is bijna afgerond. Rutte had ook gezegd, het is geen punt, maar een komma. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat we absoluut grote stappen hebben genomen... maar dat we er nog lang niet zijn. En dat we ook door moeten blijven gaan. En we zijn echt, echt op weg. En dat gaat niet meer terug. Maar ja, jij zat ook in die adviesgroep aan Rutte... hè, om die excuses te realiseren. Ja. Dus wat zou dan de volgende stap kunnen zijn? Wat moet er gebeuren? Ja. Dat rapport Ketenen van het Verleden hebben we ook geadviseerd... zorg dat er heel veel aan educatie gedaan wordt. Zorg dat de jonge mensen, de kinderen op school... leren wat er gebeurd is. Als je oudere mensen spreekt, die hebben niet gehoord van ons aandeel in de slavernij en de slavenhandel en de plantages. En als je daar met jonge kinderen in het onderwijs mee begint, dan kun je al zulke stappen maken. En dan kun je gewoon met elkaar het gesprek aangaan over wat is er nodig om samen verder te gaan. En als ik nou zie, bijvoorbeeld, we hebben de naam van een vrouw die als verstekeling aan boord van een schip is gegaan, omdat ze naar Nederland wilde, omdat ze daar vrij zou zijn. Een zwarte slaafgemaakte vrouw, Leonora heette. En dat is een paar prachtige fragmenten die in het archief te vinden zijn van iemand met een naam. Nogal dapper ook om als verstekeling aan boord te... Het is een ongelooflijk mooi verhaal als je al die stukjes uit de brieven terugleest. En vanuit Curaçao vragen ze, stuur er terug. Want en de maatschappij zegt uiteindelijk, nee, we sturen het niet terug. Want ze is hier nou in dienst gekomen van goede mensen. En ze blijft hier. En dan zegt hij in Curaçao weer, ja, maar de WIC stuurde ze vroeger wel terug. En je ziet, er zitten prachtige fragmenten in. En theatermakers hebben nu dit thema opgepakt om voor heel Nederland een theaterstuk, dat reist op dit moment rond, om dit te gaan verbeelden. En je ziet dat ook dit soort voorbeelden van kunst en muziek en theater, dat die mensen ook weer inspireren. Ja. Wij gaan afronden, want we zijn aan het einde van de uitzending. Hanneke Blokland van het Zeeuws Archief, dank voor jouw bevlogen verhaal. Over die .com wil ik nog even zeggen. Aanstaande vrijdag is de special na de comma herdenking slavernij verleden. Een jaar na de excuses. Vrijdagavond NPO Radio 1 tussen 8 en 10 uur 's avonds. Tot hier 5 dagen voor vandaag. En morgenavond 8 uur, dan staan we hier weer met de bus in Middelburg. En dan spreek ik Jan-Paul Loef en zijn bed overgrootvader was kapitein op een slavenschip. Dat van Zeeland naar Angola en uiteindelijk naar Suriname voer. 300 slaven werden er toen verkocht. En als je dat nou ontdekt, zo'n familiegeschiedenis, ja, treed je daar nou mee naar buiten of juist niet? En hij doet dat dus juist wel actief. We gaan praten over wat hem dat heeft opgeleverd het afgelopen jaar. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. En voor nu een hele fijne avond. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, 2 plus 3 gratis. Het is giga gratis week bij Albert Heijn. Met giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle AH donuts, 2 plus 3 gratis. Alle DAF, Rexona en André Lon, ook 2 plus 3 gratis. AH bolhapjes van de versafdeling, 3 stuks voor €6. En John West, tonijn en zalm single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Is de lekkere van Albert Heijn.